Kyrkstugan. Om du betraktar den lilla röda kyrkstugan och tänker dig hundratalet nästan likadana kyrkstugor runt omkring. Ungefär så ser kanske Kalix kyrkostad ut, där den fortfarande finns här för 100 år sedan. Ursprungligen byggs en kyrkostad upp i anknytning till kyrkplatsen, precis på samma sätt som vid många andra äldre kyrkplatser i övre Norrland. I kyrkostaden övernattar de församlingsbor som har en lång och dryg resa till kyrkan och inte kan åka hem samma dag. De får lov att bygga en stuga för ändamålet på kyrkans mark. De familjer som har längst att resa kommer vanligen bara några få gånger varje år för att gå i kyrkan. I många av de norrländska älvdalarna kan det hända att vissa församlingsbor under 1600- och 1700-talen har 10, 20 eller kanske 30 mil till kyrkan. Kyrkoplikten är därför anpassad till praktiska förhållanden och de långväga familjerna förväntas till kyrkan främst under några få, särskilda kyrkhelger. Föreställ dig alltså hundratalet kyrkstugor. Under kyrkhelgen, till exempel vid påsk, är det stor aktivitet i kyrkostaden när människor från byarna i socknen kommer för att gå på gudstjänster och för att göra affärer. Man kan här och där se salustånd mellan kyrkostugorna. Marknaden här växer ut, men merparten av detta flyttas ut till en ö i älven som heter Lilla Fisket. Runt omkring kyrkan så växte det ju upp en kyrkstad och de här kyrkstugorna då har ju varit placerade ganska nära kyrkan ursprungligen. Men på grund av all brandrisk som var med de här stugorna och så vidare så flyttar man dem ju upp på Tingshusbacken här som vi kallar det, och där blev då kyrkstaden omkring 1800, så fanns den där uppe, eller redan 1764 så ordnade man så att man flyttade kyrkstugorna upp på den här kullen i kvarter helt enkelt. Och den här kyrkstaden, den brann upp helt och hållet när ryssarna återvände från kriget 1808-1809. Så då blev man inkvarterade här i kyrkstugorna och var så oförsiktig med elden, och det var en väldigt stark västlig storm helt enkelt som gjorde att hela kyrkstaden strök ned. Ryssarna hade ju tidigare också, när man var på väg söderut här genom Norrbotten, så låg man också i kyrkstugan, och även då så satte man lös elden, men då lyckades man släcka. Men nu på återvägen här då, de eldade i en kyrkstuga, det var den enda kyrkstuga som hade bakugn i sig, och där eldade man och hade det sig, och på så vis så kom elden löst. Så då brann den upp, men man byggde ju upp den där kyrkstaden igen ganska omgående på samma ställe då, och där låg den då fram till 1904, så gjordes det en byggnadsplan här över samhället, och då hade de här stugorna, de började se lite röffliga ut och man tyckte att det där var väl ingenting att ha, så att då gjorde man tomter av det hela, och efter det så började man ju montera ner dem. En del stugor finns kvar som skärgårdsstugor ute i skärgården. En enda kyrkstuga har vi kvar här uppe på norr om kyrkan då, som återstår där. Efterhand borde också åtskilja hantverkare och köpmän i kyrkostaden, som har sina butiker och verkstäder i de vanliga kyrkstugorna. Under andra halvan av 1800-talet finns här bland annat smeder, guldsmed, kopparslagare, skomakare, gjutare, murare, glasmästare, juvelerare, repslagare, bokbindare, färgare, sadelmakare, bagare och skräddare. Tänk dig återigen kyrkostaden med liv och rörelse nästan överallt, på senare tid även när det inte är kyrkhelg. Kanske möter några av de original som rör sig bland stugorna i slutet av 1800-talet och som bröderna Landström skriver om i en bok. Eva-Maja, Crispin, Tokia Johanna, Konung Agrippa, Rimans Kata, Garn-Kajsa och Ria Matilda. Det finns ingen direkt fattigvård, utan dessa äldre och fattiga får gå från gård till gård för att få hoppas på medmänniskornas givmildhet. Korsa nu uppfartsvägen till kyrkan och gå in på Köpmannagatan och fram till nummer 6, ett par gatnummer på höger sida.